Mów fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek, tylko 13 zł. Więcej na eselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Mamo, lecę do wody! Już nie obawiam się zapalenia ucha po wakacyjnej kąpieli. Acustone pomaga chronić ucho przed infekcją. Naturalne oleje tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Acustone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła 17, poniedziałek, 15 dzień lipca. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Czas na serwis, Michał Przerwa. Piąta doba poszukiwań Dawida z Grodziska na razie bez przełomu. Toprawcy ewakuowali spod Giewontu pijanego turystę. Za godzinę w Strasburgu eurodeputowani PiS zdecydują, kto będzie kandydował na stanowisko szefa Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego. Trwa analiza kryminalistyczna zebranych informacji w sprawie zaginięcia 5-letniego Dawida, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak. Chodzi o dokładne sprawdzenie m.in. nagrań z monitoringów i samochodowych kamer, czy skontrolowanie sygnałów, które są zgłaszane do służb. Dziś rozpoczęła się piąta doba poszukiwań chłopca. Prace nie rozpoczęły pod oddziały zwarte, ale w rejonie, gdzie dziecko mogło zaginąć, działają policjanci z pionu kryminalnego. Swoje działania prowadzi również prokuratura. W toku tego postępowania prokurator, policjanci starają się uzyskać jak najwięcej materiału dowodowego, który mógłby pomóc w ustaleniu, co aktualnie dzieje się z chłopcem, gdzie on może przebywać. Prokurator cały czas współpracuje z policją i te informacje są przekazywane na bieżąco. Policjanci, prokurator podejmują czynność co do dalszego toku tego postępowania. Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński. 5-letni Dawid zaginął w środę. Był pod opieką ojca, którego ciało znaleziono na torach kolejowych. Prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Przed śmiercią miał przekazać wiadomość matce dziecka o tym, że już nigdy nie zobaczy syna. Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ewakuowali spod Giewontu nietrzeźwego turystę. Mężczyzna, który wyszedł w okolice Kondrackiej Przełęczy, był zbyt pijany, by kontynuować wędrówkę. Dla jego bezpieczeństwa konieczne było użycie śmigłowca, mówi Marcin Witek, ratownik dyżurny TOPR-u. Dostaliśmy zgłoszenie od turystów, że jest tam pan, który prawdopodobnie jest pod wpływem alkoholu i nie może chodzić, nie jest w stanie się poruszać o własnych siłach. No mówię, że po prostu nie jest w stanie chodzić, nie jest w stanie, że tak powiem, obciążyć kończyn dolnych. W związku z tym musieliśmy go przetransportować śmigłowcem. Miał jakieś ochotę iść dalej gdzieś w kierunku Wierzchołka, więc mogłoby to się źle skończyć. Na mężczyznę na lądowisku śmigłowca czekał już patrol policji. W Tatrach panują dobre warunki do turystyki. Ratownicy apelują do wychodzących na górskie szlaki o rozwagę oraz przypominają, że alkohol w górach jest równie niebezpieczny jak w czasie wypoczynku nad wodą. O 18:00 spotkają się w Strasburgu. Eurodeputowani Prawa i Sprawiedliwości zdecydują, kto będzie kandydował na stanowisko szefa Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego. O 20:00 deputowani z tej komisji podejmą kolejną próbę wyboru jej kierownictwa. W ubiegłym tygodniu kandydatura byłej premier Beaty Szydło została odrzucona przez eurodeputowanych, mimo wcześniejszych ustaleń między grupami dotyczących podziału stanowisk. Przeciw było 27 eurodeputowanych, 21 za, a dwie osoby wstrzymały się od głosu. Po odrzuceniu kandydatury Beaty Szydło obrady Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zostały przerwane. Dziś będzie podjęta kolejna próba obsady kierowniczych stanowisk. Europosłowie PiS-u wcześniej mają ustalić, kogo wystawią na najwyższe stanowisko. W ostatnich dniach pojawiały się różne informacje. Jedna z nich mówiła, że zostanie ponownie nominowana Beata Szydło. Druga, że być może była minister Elżbieta Rafalska. Wszystko będzie zależało od konsultacji między grupami i gwarancji poparcia dla kandydatury, usłyszałam w Europarlamencie. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w ubiegłym tygodniu Beata Szydło została odrzucona głosami socjalistów, zielonych, liberałów i komunistów. Szef europejskich konserwatystów Ryszard Legutko mówił wtedy, że to odwet przede wszystkim socjalistów drugiej co do wielkości frakcji w Europarlamencie za odrzucenie kandydatury Fransa Timmermansa na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej. Beata Połomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nieopodal domu pielgrzyma przy Jasnej Górze można oglądać multimedialną wystawę pod tytułem Śladami Jezusa. Ekspozycja przenosi zwiedzających do Jerozolimy sprzed 2000 lat. Z pomysłodawcami współpracowało około 100 osób, architektów, scenografów, informatyków czy filmowców. Narratorem jest Piotr Frączewski. Opiekunem wystawy jest ojciec profesor Narcyz Klimas, który od prawie 30 lat mieszka w Izraelu. Jak mówi, ta wystawa jest przygotowaniem do pielgrzymki do Jerozolimy. Zrozumienie tego, co możemy w Jerozolimie zobaczyć i pewnych rzeczy, których w Jerozolimie niestety nie możemy zobaczyć ze względu na uwarunkowania historyczne, które zmieniły obraz miejsca Bazyliki Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W Częstochowie wystawę można oglądać do 27 października. Patronat objął program Trzeci Polskiego Radia. Więcej o wystawie za godzinę w audycji. Zapraszamy do Trójki. A już teraz o sporcie Mateusz Fusiarz. Dzień dobry. Dzień dobry. To, co najważniejsze dziś w sporcie, dzieje się właśnie teraz na trasie z Saint-Fleur do Albi. Trwa 10. etap kolarskiego Tour de France, ale powoli już się kończy. Zatem jeśli ktoś z Państwa ma ochotę obejrzeć emocjonującą końcówkę najlepszych z najlepszych na dwóch kółkach, to to jest właśnie ten moment. A ja już teraz zapraszam na sport po 19:00, wtedy relacja Marka Brzezińskiego. Skoro poniedziałek, to sprawdźmy tenisowe rankingi po zakończonym Wimbledonie. U panów bez zmian na górze, bo też nie było szans na jakiekolwiek przetasowania. Pierwszy, wczorajszy triumfator przy Church Road, Nowak Djokovic. Drugi jest Rafa Nadal, a trzeci Roger Federer. Drobny awans zaliczył najlepszy z Polaków Hubert Hurkacz. Teraz jest 44. Na 102 miejsce przesunął się Kamil Majchrzak. Co ciekawe, w rankingu WTA mimo odpadnięcia w 1/8 numer 1 utrzymała Ashley Barty. Simona Halep, która turniej wygrała, awansowała o 3 pozycje i teraz jest 4. Po awansie o 15 pozycji na 60. miejscu znalazła się Magda Linet, a Iga Świątek podskoczyła o 3 pozycje i jest 61. Rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w Szermierce. Na miejscu w Budapeszcie mamy 26-osobową kadrę Polski. Wicemistrz olimpijski Radosław Zawrotniak tłumaczy, że stawka tych zawodów jest podwójna, bo będzie to też szansa na przybliżenie do wyjazdu na igrzyska do Tokio. Mistrzostwa Świata są punktowane podwójnie, czyli to jest taka impreza, która praktycznie będzie decydować. Te punkty nie są wymienne, tak naprawdę będą utrzymywać się do samych Igrzysk Olimpijskich, więc to jest najważniejsza impreza w sezonie, nie tylko pod względem prestiżu, ale również pod takim, można uzyskać bardzo dużą liczbę punktów. Faworytkami do medalu jest drużyna naszych szpadzistek. Dzisiaj jednak indywidualnie, a nie w drużynie, wywalczyły awans do kolejnej rundy. Odpadł za to szablista Jakub Ociński. Powoli dobiega końca Silkway Rally, czyli rajd jedwabnego szlaku. 9. etap był bardzo pechowy dla Arkadiusza Lindnera. Polski kładowiec uległ poważnemu wypadkowi. Pomagał mu Rafał Sonik. Wjechał za górę na 104 kilometrze, ja jechałem może 150, może 200 metrów za nim. Nagle wjeżdżam za tą górkę, patrzę, kład stoi na kołach, ale tyłem do kierunku jazdy. A Arek leży. Stracił przytomność, budziłem go kilka minut, powolutku, i po kilku minutach się obudził, ale nic nie pamiętał. Po może 10-15 minutach dopiero zaczął kojarzyć, gdzie jest, co się dzieje. No w sumie szczęście w nieszczęściu, że jechaliśmy obydwaj razem. Przytomnego Arkadiusza Lindnera z trasy zabrał śmigłowiec. Czekamy na dalsze informacje, co z jego zdrowiem, ale z relacji Rafała Sonika można wywnioskować, że kładowiec jest mocno potłuczony, być może ma jakieś złamanie. Niemniej najważniejsze, że z kręgosłupem powinno być wszystko dobrze i tego się trzymajmy. Sonik wciąż prowadzi w klasyfikacji quadów, nie wyprzedził go Rosjanin Maksimow. W klasyfikacji motocyklistów na 8 miejsce przesunął się Adam Tomiczek, a na 9 Maciej Giemza. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze tego nie czujemy, ale jak pisze pan synoptyk, powoli zbliża się do nas upalne powietrze znad Hiszpanii. Do Polski dotrze w okolicach czwartku. Wtedy to na zachodzie kraju temperatura skoczy do 30 stopni. Na razie na termometrach przeważnie od 18 do 23-24 kresek, a za niższą temperaturę obecnie odpowiada chłodne powietrze polarnomorskie nadciągające do nas znad Rosji. W nocy od 10 do 14 stopni. Jutro wtorkowo-deszczowo, burzowo zrobi się tylko na północnym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Cudze chwalicie? Nasz kraj obfituje w aż 550 lokacji zamkowych i mamy taką krainę wygasłych wulkanów na Dolnym Śląsku. Na szczycie jednego z takich wygasłych wulkanów wzniesiony został w czasach średniowiecza zamek. Stają nagle mury jak z baśni. Jeśli znają Państwo równie ciekawe miejsca w Polsce, zachęcamy do podzielenia się zdjęciami na stronie polskieradio.pl/trójka. Cudze chwalicie. Cykl o tym, jak fascynujący potrafi być nasz kraj. Na antenie Trójki w wakacyjne wtorki i czwartki o 8.50. Zaprasza Elżbieta Korczyńska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Ratka lekka jak piórko. Do 50 rat 0% bez żadnych kosztów. I dodatkowo do listopada nie płacisz. RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 9 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wyjątkowy album Lato z Radiem Festiwal 2019. czołowi artyści polskiej sceny. Wśród wykonawców między innymi Brodka, Nosowska, Kaja, Smolik, Cortez, Krzysztof Zalewski i wielu innych. Album do kupienia na sklep polskieradio.pl, w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnia Świat Książki oraz na stoiskach Polskiego Radia podczas trasy koncertowej. Letnia oferta w Skodzie. Nawet do 11 tysięcy upustu na Skodę Octavia. Skorzystaj z gorących okazji i sprawdź upusty na pozostałe modele. O szczegóły pytaj w salonach Skody. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 17, to teraz u nas taki mały kącik poetycki, niemałe wyzwanie. Król śpiewa Herberta. Śpiewa jego wiersz, głos wewnętrzny. No, jesteśmy ciekawi, jak Państwu się spodoba. Mój głos wewnętrzny niczego nie doradza, niczego nie odradza, nie mówi ani tak, ani nie. Jest słabo posłuszany i prawie nieartykułowany. Nawet jeśli się bardzo głęboko pochyli, słychać tylko oderwane od sensu sylaby. Staram się go nie zagłuszać, obchodzę się z nim dobrze. Udaję, że traktuję go na równi, że mi na nim zależy. Czasami nawet staram się z nim rozmawiać. Wiesz, wczoraj odmówiłem, nie robiłem tego nigdy, teraz też nie zrobię. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Go, go, gi, ga, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a, a. No teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Nie jest mi na nic potrzebny, mógłbym o nim zapomnieć. Nie mam nadziei. Trochę żalu, gdy leży tak przykryty litością. Oddycha ciężko, otwiera usta i stara się podnieść zwładną głowę. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Ga, go. A król do usłyszenia i do zobaczenia w czasie festiwalu Lata z Radiem, ale to nie będzie jeszcze ten najbliższy koncert, czyli koncert w Pucku, tylko występ na finał naszej radiowej letniej trasy w Krakowie 30 sierpnia, wtedy pojawi się król. A w Pucku w najbliższy weekend fantastyczny skład, warszawskie kombo taneczne, kapela ze wsi Warszawa, Daria Zawiałów czy Muniek i przyjaciele. Oczywiście wybiera się też silna trójkowa ekipa. Polecamy to wydarzenie w sobotę, a wcześniej w piątek. A wszelkie szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. A propos głosu wewnętrznego, to jestem ciekawy, co bohaterom tych historii głos wewnętrzny podpowiada, bo jak wiemy, za własne błędy się płaci, przynajmniej w teorii, ale w praktyce ta zasada obowiązuje coraz rzadziej. Niedawno klient tatuażysty zażądał 7 tysięcy złotych zadośćuczynienia za ból związany z wydłużonym gojeniem się skóry, a internautów ostatnio zbulwersował wpis turysty, który po zejściu z rysów znalazł się po słowackiej stronie, a nie polskiej, i teraz liczy także na odszkodowanie. Mówił, że trasa była źle oznaczona. Przedstawiciele Tatrzańskiego Parku Narodowego komentują krótko i przekonują, że to nonsens. A jak na podobne sprawy patrzą prawnicy, mówi Piotr Kosacki, radca prawny. Czy to przypadkiem nie była jego wina? Czy to przypadkiem nie jest tak, że on źle te znaki odczytał? A czy to nie jest tak, że on powinien wcześniej jednak troszeczkę się sam zorientować, którędy prowadzą te szlaki? Jeśli to jest możliwe, jeśli znajdziemy jakieś inne wytłumaczenie... Dr Konrad Maj, psycholog społeczny. Odrzucamy swoją winę i zwalamy na inne czynniki. W psychologii to się nazywa egotyzm atrybucyjny. To znaczy, to jest pewna taka skłonność do tego, żeby wyjaśnić konsekwencje własnych zachowań w taki sposób, aby utrzymać pozytywną samoocenę. i oczywiście wszelkie negatywne zdarzenia, które się dzieją wokół nas, interpretujemy w taki tendencyjny sposób. Zasada jest prosta. Jeżeli ktoś komuś wyrządził szkodę, to zobowiązany jest ją naprawić. Ale ten, kto poniósł szkodę, zobowiązany jest udowodnić przyczynę i skutek, czyli musi wskazać, że to szkody, które poniósł, wynikła następstwem działania tego, kto mi tą szkodę wyrządził. To jest bardzo trudne. I ludzie nadużywają, ale myślę, że firmy ubezpieczeniowe też nie do końca fair postępują. Na pewno warto próbować, ale niektórzy ludzie traktują to jako hobby i nadużywają tego. Trzeba to wyważyć. Wie pani, to już jest głupota i takich też nie brakuje. Takich to nie brakuje. Dla mnie to jest nie tego. No ale bywają takie sprawy głupie. Czy my trochę Polacy nie nadużywamy właśnie tego prawa do zadośćuczynienia? Tak i nie. Bo właśnie sam miałem taki przypadek niespełna rok temu. Jeździłem sobie drogą i wpadłem w dziurę. No, pękła opona i nie chciało mi się później zgłaszać tego, że tak powiem, w drodze odszkodowania. Nie chciało mi się, odpuściłem. No i co? No efekt był taki, że kolejna osoba też padła w tą samą dziurę, też rozwaliła sobie oponę i też poniosła szkodę. Gdybyśmy może jednak czasami bardziej zwracali na to uwagę i występowali o szkodę, być może ten zarządca tej drogi też bardziej by się starał i nie lekceważyłby swoich obowiązków i te dziury by naprawiał. Ponieważ co jakiś czas słyszymy, że ktoś kogoś oskarżył, czy to na przykład jest to jakieś oblanie się kawą na przykład słynne, to w Stanach Zjednoczonych mają przełożenie na jakieś procesy sądowe i odszkodowania ogromne. W związku z tym nam się wydaje, że to jest jakiś taki prosty sposób, żeby zarobić dodatkowe grosze. Odszkodowanie, jak sama nazwa wskazuje, jest wyrównaniem szkody, czyli wyrównaniem do poziomu sprzed szkody, prawda? Czyli na pewno nie służy wzbogaceniu. Ale to w teorii, a w praktyce? No w praktyce na pewno. Zawsze każdego kusi, jeśli miałby możliwość otrzymania więcej, to chciałby więcej, prawda? A nie jeżeli mniej. Ale każdy sąd na to zwraca uwagę. Szkoda nie może być wzbogaceniem, a szkoda ma być wyrównaniem tej straty. Te informacje zebrała Justyna Goc, a ja już chciałem się nieśmiało poskarżyć, że coś państwo ucichli. A tu proszę. Cały zeszły tydzień chodziłem po Tatrach i pięknie, ale zastanawiam się nad jedną rzeczą. Czy nie dałoby się coś zrobić z turystami, pseudoturystami, którzy na przykład późnym popołudniem wybierają się na wielogodzinne trasy z dziećmi bez przygotowania? Nie wiem, może by ich po prostu nie wpuszczać, bo 17 godzina na wyjście w dość wysokie Tatry, gdzie idzie się 2-3 godziny w jedną stronę, to nie jest zbyt odpowiedzialne, to jest jedna kwestia. A druga rzecz to, czy byłby sposób może na takich pseudoturystów, jak usłyszałem w radiu dzisiaj, że śmigłowiec w Topru zabrał spod Giewontu pana, który miał 2 promile niemal alkoholu. Na takich to chyba nic się specjalnie nie da zrobić. Ale jeśli mają państwo jakieś pomysły, to poprosimy. 2273 zd3@polskieradio.pl. W tym pięknym momencie musimy pani artystce przerwać. 19 minut po godzinie 17. Czas u nas na temat zagraniczny. Zapraszamy do Trójki. A w studiu Michał Żakowski i jego gość. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakub Kapiszewski, dział zagraniczny, Dziennik, Gazeta Prawna. Witam serdecznie. Witam serdecznie. I dzisiaj o zgrzytach pomiędzy sojusznikami NATO, Turcja i Francja, kraje, które nie do końca sobie ufają. W jednej tej sprawie w jednym czasie są zgodne. Amerykanie według nich za mocno dominują w Sojuszu Północnoatlantyckim. W ten weekend usłyszeliśmy, że Ankara będzie miała rosyjskie systemy obrony rakietowej S-400, a Francja chce bronić Europy własnymi siłami. Nie wierzy już Ameryce. Defilada w święto narodowe Francji, Dzień Bastylii. Francuski prezydent dedykował go europejskiej współpracy wojskowej. Musimy się bronić sami, biorąc pod uwagę Chiny, Rosję, a nawet Stany Zjednoczone. Nie ochronimy Europejczyków, jeśli nie zdecydujemy o powołaniu prawdziwej armii europejskiej. Musimy się bronić lepiej sami, niż zależeć od Stanów Zjednoczonych. To wywiad dla francuskiego radia Europe 1. Niedzielna parada wojskowa miała pokazać jedność Europy. W Paryżu była kanclerz Niemiec, szef Komisji Europejskiej, premier Holandii i sekretarz generalny NATO. W tym samym czasie przemówił prezydent Turcji. Nad Bosfor trafiły pierwsze elementy rosyjskiego systemu obrony rakietowej. Recep Tayyip Erdoğan nazwał umowę z Moskwą najważniejszą w historii kraju. Amerykanie chcą za to nałożyć na Turcję sankcje za kupowanie rosyjskiego uzbrojenia i można śmiało powiedzieć za nielojalność wobec sojuszników w NATO. Jakub Kapiszewski, dział zagraniczny, Dziennik Gazeta Prawna, cały czas jest w studiu. O co chodzi Turkom? Dlaczego kupują rakietę S-400, antyrakietowy S-400, a przecież są w Sojuszu Północnoatlantyckim i korzystają ze sprzętu amerykańskiego? To prawda. Znaczy nie do końca, bo oni chcieli kupić amerykański odpowiednik S-400, ale oferta była za droga. No ale Rosja. Stwierdzili, no panowie, no jak nie chcecie nam spuścić ceny, no to my po prostu pójdziemy gdzie indziej. Chyba ktoś w Waszyngtonie powiedział, śmiało, proszę bardzo, idźcie, gdzie możecie pójść? Do ruskich możecie pójść tylko. I poszli. I Rosjanie przyjęli tę propozycję z otwartymi ramionami. Dla nich to jest korzystanie z podziałów w Sojuszu Północnoatlantyckim i tym bardziej armia przecież turecka jest uważana za drugą po armii Stanów Zjednoczonych. Tak, zgadza się. 2,5 miliarda dolarów. To są pieniądze, które piechotą nie chodzą i Rosjanie, którzy nawet tak czy siak mają bardzo dobry eksport, chętnie przytulą takie pieniądze. No i ten tutaj aspekt, o którym wspomina redaktor, żeby tak włożyć bucika tutaj w sojusz, drzwi sojuszu, żeby troszkę jakoś tam w luzy powykorzystywać różne niesnaski wewnętrzne. Czyli możemy powiedzieć spokojnie, że zazgrzytało, tak? Zazgrzytało absolutnie, bo to jest sytuacja w ogóle bezprecedensowa, no bo został kupiony system uzbrojenia. Porównajmy to trochę do wtyczek do kontaktu, tak? Jedziemy za granicę, tam jest zupełnie inna wtyczka do kontaktu. Tą S-400 jej nawet nie ma jak wpiąć do natowskich systemów, bo tam są wszystko systemy, które są razem zintegrowane, żeby mieć obraz pola bitwy i tak dalej. I nie ma tego jak wpiąć. A nawet gdyby było, to wszyscy się boją, że gdyby zostało to wpięte, to tworzy to jakieś ryzyko, cyberzagrożenie. No ale tak, mamy tam podstawę, żeby tak sądzić. To znaczy, no oczywiście mamy, oczywiście. Tak, są to słuszne, tak, są to wszystko słuszne obawy. Niemniej jednak Turcy od kilku dobrych lat mają napięku z Waszyngtonem i wydaje mi się, że realizacja tak poważnego zakupu, tak wbrew życzeniom Waszyngtonu, wbrew w ogóle zasadom panującym w sojuszu, to też jest sygnał z ich strony, że czują się bardzo źle traktowani. Ale to też nie jest dobrze dla sojuszu. To jest, ten zgrzyt powoduje, że sojusz traci na swojej zdolności szybkiego reagowania, na wymianie właśnie technologicznej, no na po prostu na funkcjonowaniu, bo to jest ten problem w tym momencie. Czy nie? Czy przesadzam w swoim rozumowaniu? Nie, no bo tak jakby Turcy potrzebują w ogóle tak broni przeciwlotniczej. Muszą to mieć, no nie? Teraz już mają. Jak oni konkretnie sobie z tym poradzą, jak uspokoją resztę sojuszników, w tym nas, tak? Czy że to nie stanowi jakiegoś poważnego, realnego zagrożenia dla systemu sojuszu, to jeszcze się przyjdzie okazać. Ale oni też tak jakby nie za bardzo mają wyboru. Znaczy im ze Stanami Zjednoczonymi jest bardziej po drodze niż z Rosją. Im się wygodnie rozgrywa z Rosjanami przeciwko Stanom Zjednoczonym, jeżeli sami chcą coś osiągnąć, ale w NATO jest im lepiej. Więc w tym sensie to nie jest sygnał, że sojusz aż trzeszczy w podstawach, nie? Czyli tutaj takich obaw nie ma, ale to też ciekawe jest oglądanie Turcji, która przecież kilka lat temu strąciła myśliwiec rosyjski i mówiło się o w ogóle, że świat stanął na krawędzi wojny pomiędzy sojuszem a Rosją, a teraz prezydent mówi o najważniejszym układzie i porozumieniu w historii kraju. W takim razie drugi zgrzyt. Emmanuel Macron cały czas deklaruje, że on by chciał powstania armii europejskiej, bo przeszkadza mu nadmierna dominacja Ameryki, a poza tym on nie ufa państwa, tej Ameryce, której przewodzi Donald Trump. No i bardzo dobrze, że chce takiej armii europejskiej. No już ale chyba to jeszcze mrzonka, żeby nie udało się przez tyle lat puścić. Oczywiście to jest mrzonka i dotychczas była mrzonka, no ale widzimy, że sąsiedztwo europejskie zrobiło się bardzo nieprzyjemne ostatnio. Tak? Ukraina, Krym, Syria, Libia, no to są wszystko ciężkie sprawy. I za każdym razem pojawia się tak jakby ten sam schemat. No nie? Co powie mama w Waszyngtonie? Cały czas patrzymy na tą mamę, czy ona pomoże, czy nie pomoże, jak pomoże, w jakim stopniu, przyjdzie, nie przyjdzie i tak dalej. Trzeba się puścić tej spódnicy. I zresztą to nie jest wbrew Amerykanom. Przecież Amerykanie sami mówią, ludzie, wy tu w tej Europie musicie wytykają mieć... Nawet nie mówią. Wytykają od dawna. No, Trump akurat mówi to głośniej niż inni, ale to nie jest tak, że Trump wymyślił w ogóle, że panowie, musicie tu zrobić porządek z tymi wydatkami na obronę, tak? Więc dobrym pomysłem europejskim jest próba puszczenia się tej spódnicy. Ona nie jest wymierzona w Amerykę, przecież jak dzieci dorastają, to nie dorastają wbrew rodzicom. No dobrze, ale Emmanuel Macron przypadkiem nie buduje sobie swojego imidżu politycznego, tego, który chce zbawiać Europę. On wie, jak bronić Europejczyków. On będzie krytykował Stany Zjednoczone, a jednocześnie no, wczorajsza defilada to nie tylko pokaz siły i kilku tysięcy żołnierzy, sprzętu i niezwykłych bajerów, włącznie z latającym żołnierzem, ale także buczenie na ulicy. I Emmanuel Macron też zdaje sobie z tego sprawę, że mówienie antyamerykańskich sloganów sprzyja, może poprawić jego koniunkturę polityczną. Oczywiście, tylko musimy pamiętać, że on nie jest wyjątkowy na francuskiej scenie politycznej. Każdy francuski prezydent tak mówił. I Francuzi bardzo poważnie traktują kwestię takiej niezależności, jeżeli idzie na przykład o produkcję uzbrojenia, dlatego mają własne lotnisko, więc mają własne rakiety atomowe, własną bombę atomową, własne lotnictwo strategiczne, własne łodzie podwodne. Oni bardzo tego pilnują. Oni po prostu chcieliby, żeby to było bardziej w skali europejskiej. Także jego antyamerykanizm nie jest właściwie tylko jemu, tylko tak jakby bardziej charakterystyczny po prostu dla francuskiego to kogo stylu. Kogo może pociągnąć Francja w tym pomyśle na europejską armię? I to jest właśnie... Jaka miała być to armia? To jest właśnie taki szybki tak, to jest, korpus szybkiego reagowania? Właśnie, to nie wiadomo właśnie, co to by miało być, kto miałby temu wydawać rozkazy, a przede wszystkim najważniejsze jest, że strasznie trudno przekonać do tego Niemców. Dlaczego? Tak? Niemcy od bardzo dawna mówią, my nie będziemy zwiększać wydatków na politykę obronną. Nawet kiedy już byli chłostani werbalnie przez Trumpa od początku kadencji, za mało wydajecie. I oni mówią, my nie będziemy więcej wydawać. Z jakichś po prostu zaszłości historycznych są strasznie niechętni, żeby zwiększyć nakłady na wojsko. I nie udało się jak na razie tego przełamać w żaden sposób. Jednym zdaniem, ten weekend pokazuje, że w NATO zgrzyta, czy to są na razie proste problemy, które będą rozwiązane? Tym, że ten weekend pokazuje, że NATO jest żywe, bo my rozmawiamy o jego problemach. Jakub Kapiszewski, Dział Zagraniczny, Dziennik Gazeta Prawna. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Panowie, bardzo dziękuję. A za 3 minuty w Trójce wiadomości ekonomiczne. You and I see the passion eyes of May. Oh, but am I ever gonna see my wedding day? Oh, I was on your side, Bill, when you were losing. I'd never scheme or lie, Bill. I hear a choir of carousels. Oh, but am I ever gonna hear my wedding bells? I was the one who came running when you were alone. When you were alone. I have not lived one day not loving you all. Loving you only, only. But can Minęła 17.30 w Trójce. Czas na ekonomię. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry, witam. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w czerwcu o 2,6%, licząc rok do roku. Taką informację opublikował Główny Urząd Statystyczny i jest to odczyt zgodny z tak zwanym szybkim szacunkiem inflacji podanym przez GUS pod koniec czerwca. Opublikowane dane oznaczają, że roczna dynamika inflacji w czerwcu przekroczyła cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego, który jest wyznaczony na poziomie 2,5%. Główny ekonomista banku PKO BP Piotr Bujak wyjaśnia, że jest to spowodowane wyższymi cenami żywności oraz dynamicznym wzrostem gospodarczym. Wzrost inflacji w czerwcu po raz pierwszy od prawie 7 lat powyżej celu inflacyjnego wynika z dwóch elementów. Po pierwsze, z różnych anomalii na rynku żywności globalnie i w kraju. W kraju to susza, przymrozki i to powoduje, że dynamika cen żywności jest najwyższa od kilkunastu miesięcy i przekroczyła 5% w porównaniu rocznym, a drugi element to siła gospodarki, bardzo mocny popyt, wysoki wzrost płac. Piotr Bujak dodaje, że w nadchodzących miesiącach dynamika cen będzie okresowo rosła, po czym tempo wzrostu cen będzie spowalniało. Już w kolejnych miesiącach tempo wzrostu cen żywności powinno się obniżać i to będzie powodować, że inflacja ogółem będzie spadać. Do października, może nawet listopada, inflacja powinna być poniżej celu ponownie. Natomiast na przełomie tego i przyszłego roku czeka nas ponowny wzrost inflacji, ale to będzie w dużej mierze efekt statystyczny związany z efektem niskiej bazy w przypadku cen energii elektrycznej. GUS poinformował też, że w porównaniu z majem tego roku wskaźnik inflacji w czerwcu wyniósł 0,3%. Ponad 3 miliony wniosków o przyznanie funduszy z programu Rodzina 500+ i z programu Dobry Start złożyli do tej pory rodzice i opiekunowie. Wynika z informacji resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wnioski drogą online można składać od 1 lipca, przypomina wiceminister Stanisław Szwed. Dodaje, że im szybciej ktoś złoży wniosek, tym szybciej otrzyma pieniądze. W ciągu 3 miesięcy te wypłaty środków mogą trafić do osób, które składają wnioski, ale tutaj zakładamy, że od razu będą te wypłaty dokonywane, tym bardziej, że jest to okres wakacyjny i wiele na pewno rodzin jeszcze chciałoby skorzystać z programu na te wakacje. Ważna informacja to jest też taka, że czy złożymy wniosek w lipcu, w sierpniu czy we wrześniu, wypłata świadczenia będzie od 1 lipca. Wnioski drogą papierową będzie można składać od 1 sierpnia. A więcej na temat gospodarki na portalu polskieradio24.pl. Do środy dość chłodno, od 18 do 23 stopni, do tego pochmurno i deszczowo. Od czwartku z kolei z każdym dniem będzie robiło się coraz cieplej. W czwartek do 25 stopni i bez deszczu. W piątek i sobotę do 27, lokalnie popada, miejscami też zagrzmi. I jeszcze głos od naszego słuchacza. O 17 w wiadomościach było na temat tego turysty pijaka, którego musiał ściągać helikopter. W związku z tym mam pytanie, kto za to zapłaci, za tę akcję, za helikopter, za ratowników? Czy ten turysta będzie jakoś obciążony? Zdaje się, szanowny panie, że jeśli helikopter był polski, to zła wiadomość dla pana jest taka, że w pewnym stopniu pan też był sponsorem tej uroczej przejażdżki pana dżentelmena. Jeśli słowacki, to zapłaci sam zainteresowany. I kropka. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max, aby przeciwdziałać rozwojowi żylaków. W różnych stadiach żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Letnia oferta w Skodzie. Nawet do 11 tysięcy upustu na Skodę Octavia. Skorzystaj z gorących okazji i sprawdź upusty na pozostałe modele. O szczegóły pytaj w salonach Skody. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan szybko przynosi ulgę. Nawet po kilku minutach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kochanie, wynająłem nam samochód. Jedziemy na wakacje. Na długo? Na lata. Honda Civic Comfort 1.0 Turbo na lata. Nie tylko lato. Teraz w najmie długoterminowym z ratą 1070 zł netto miesięcznie z pakietem serwisowym bez wpłaty własnej. Więcej info u dealerów i na honda.pl. W aptekach dostępne są tabletki do ssania Halitomin, blokujące nieświeży oddech. Według 85% badanych, suplement diety Halitomin likwiduje nieprzyjemny zapach z ust lepiej niż gumy do rzucia. Halitomin, prawdziwy broker nieświeżego oddechu. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Więcej o badaniu konsumenckim na halitomin.pl. Aflofarm. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty? To tylko Labotex Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotex Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 23 minuty pozostały do godziny 18. Ciekawa sprawa i ciekawe pytanie. Czy staną centra dystrybucyjne Amazona w Polsce? Związkowcy z magazynów w podpoznańskich Sadach rozpoczęli dziś referendum strajkowe. Wprawdzie pracodawca płaci od niedawna więcej, 20 zł brutto, ale związkowcy chcą 25 zł netto. Domagają się też zmiany systemu oceny pracowników. Dziś związkowcy zorganizowali przed magazynem w Sadach protest. Ja pracuję na paku i teraz są zasady pakowania paczki i to zajmuje jakiś czas. Ja zaczynałem pracować, to na paku limit najniższy był 68 paczek, trzeba było spakować na godzinę. Dzisiaj jest 120 parę, czy nawet już 130, no dwa razy więcej. Jest ciężko, są coraz większe normy, nie do wyrobienia. Ja pracuję tutaj piąty rok i po prostu według menadżerów pracuję coraz gorzej, mam coraz mniejszą normę, za wolno. To jak z biegaczami. Na krótkim dystansie da się osiągnąć bardzo dobry wynik, ale nie da się tak całe życie, nie da się tak wiele miesięcy. Ja mieszkam w Gnieźnie, nie ma za dużo opcji. Są ludzie, którzy nie dają rady. Jest bardzo dużo osób, które przychodzą z całego etatu na pół, czyli dwa dni w tygodniu się pracuje. Połowa Amazonu dojeżdża spoza Poznania, więc dzień pracy to jest od 13 do 16 godzin. Tyle jest od wyjścia z domu. Dwa związki zawodowe, Solidarność i Inicjatywa Pracownicza, po nieudanych rozmowach, także z udziałem mediatora, weszły z pracodawcą w spór zbiorowy i rozpoczęły przygotowania do strajku. Nie poddajemy się! Robimy referendum strajkowe! Nie mieliśmy innego wyjścia, to był jakby następny krok. Grzegorz Cisoń, przewodniczący Solidarności w Amazonie. Referendum będzie prowadzone we wszystkich centrach. Zaczynamy od Poznania. Jutro jesteśmy we Wrocławiu, później są Katowice, Szczecin. Przede wszystkim to jest kwestia płacowa. Domagamy się podwyżek. Mamy pracowników, którzy pracują tutaj przez jakiś czas i po prostu odchodzą do innych firm. Ja aktualnie nie pracuję w Amazon, znalazłem sobie inną firmę, jest lepsza nawet wypłata. Praca jest bardzo ciężka i jeden z postulatów dotyczy właśnie tej pracy, ponieważ domagamy się zawieszenia obecnego systemu oceny pracowniczej, ponieważ on jest bardzo krzywdzący dla pracowników, wywiera bardzo duży stres. Marta Żytelska z Amazon Polska odpiera zarzuty związkowców. To, co jest ważne, my nasze cele ustalamy bazując na tym, jak pracują nasi pracownicy. Także te cele są do nich dostosowane. Jeżeli ktokolwiek ma problem z osiągnięciem celu, my do każdej takiej osoby podchodzimy indywidualnie i zapewniamy jej dodatkowe wsparcie, dodatkowe szkolenia, ponieważ chcemy, żeby każdy osiągnął sukces zawodowy w Amazon. Od tego miesiąca Amazon płaci za godzinę pracy 20 zł brutto. Amazon już dzisiaj zapewnia swoim pracownikom to, o co wnoszą przedstawiciele związków, czyli konkurencyjne wynagrodzenie, atrakcyjny pakiet benefitów, bardzo wiele możliwości rozwoju

lekko się narobił. Co to za wegetarianin? Co schabowe, dziesiąty grosz dla jadzi. Nie chcę jadzia wsadzić. Puls Trójki. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dziś gośćmi Pulsu Trójki są posłowie w studiu w Katowicach. Monika Rosa, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry, Nowoczesna. Nowoczesna. I Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość w studiu w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W tym tygodniu, właściwie w ten weekend, poznaliśmy tak zwany sześciopak Schetyny, czyli założenia programowe Koalicji Obywatelskiej. Sześć głównych punktów: demokracja i państwo prawa, program gospodarczy, wyższe wynagrodzenia dla Polaków, uzdrowienie służby zdrowia, polityka wobec osób starszych i wykluczonych oraz ratowanie systemu oświaty po reformach minister Zalewskiej, no i sprzątanie Polski ze śmieci, polityka klimatyczna. Pani poseł, czy ta szóstka, czy ten zarys programu pani zdaniem no, jest w stanie konkurować z propozycjami złożonymi wcześniej przez Prawo i Sprawiedliwość? Ten zarys programowy, ten sześć najważniejszych dla nas kwestii, to są tematy oczywiście długofalowe, natomiast one są odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata i na dramatyczną sytuację w wielu aspektach życia Polek i Polaków, która obecnie ma miejsce. Czyli dramatyczną zapaść w ochronie zdrowia, dramatyczną sytuację związaną na przykład ze stanem powietrza w Polsce, czy kwestią kryzysu klimatycznego, ale także rzecz naprawdę okrutną, która się dokonała, czyli kwestia tego, że teraz wiele setek, a nawet tysiące uczniów nie mają miejsca, gdzie w szkołach znaleźć swojego miejsca w liceach. Więc to jest temat, który odpowiada na wyzwania współczesne. Oczywiście te odpowiedzi są długofalowe, ale systemowo trzeba zmieniać powoli i ochronę zdrowia, i kwestie edukacji, i inwestować w to, żeby Polki i Polacy godnie zarabiali i chcieli pracować. W Polsce niestety aktywność zawodowa, szczególnie Polek, jest bardzo niska, a to się przekłada na niskie emerytury w przyszłości. Panie pośle, a pan jak słyszał założenia programowe Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, no pan uważa, że to są takie założenia, które gdzieś tam program PiS-u mogą z nim konkurować? Ja przede wszystkim mam wątpliwości co do wiarygodności jakichkolwiek zapowiedzi programowych Platformy Obywatelskiej i to nie jest jakieś takie przypuszczenie bardzo abstrakcyjne, ale pamiętam zapowiedzi Platformy z 2005 roku, obniżenie podatków do 3x15, czyli obniżenie VAT-u, podatku dochodowego do osób fizycznych i prawnych, a skończyło się na tym, że VAT został podwyższony. Pamiętam z kolei zapowiedzi negatywne, że nie będzie podwyższenia wieku emerytalnego i OFE nie będzie ruszone, a skończyło się na tym, że wiek emerytalny został podwyższony i część na to została Polakom odebrana i właśnie ten system przestał mieć jakikolwiek sens. Z tego, co Grzegorz Schetyna powiedział, ja najbardziej zapamiętałem zapowiedź wprowadzenia związków partnerskich, czyli rozpoczęcia światopoglądowej, cywilizacyjnej rewolucji w Polsce. Tak jakby Grzegorz Schetyna chciał ścigać się z Robertem Biedroniem i jak gdyby ta jego nowa koalicja miała być taką wiosną BIS. Ale też nie wiem, czy możemy traktować to wiarygodnie, bo sam Grzegorz Schetyna w ciągu ostatnich kilku lat w tej sprawie kilkakrotnie zmieniał zdanie. No nawet nie kilku lat, a kilku szukał dni, bo w Trójce, najpierw na antenie Trójki pan Grzegorz Schetyna mówił w zeszłym tygodniu, że tematu związków partnerskich w kampanii nie będzie, więc to też pytanie do pani poseł Moniki Rosy. No, jak oficjalnie wygląda to stanowisko? Czy pani wie, no bo z jednej strony słyszymy na przełomie właściwie kilkunastu godzin, że Grzegorz Schetyna mówi, że o związkach partnerskich w kampanii w programie Koalicji Obywatelskiej nie będzie ani słowa, tymczasem okazuje się, że to bardzo ważny postulat programowy. Jest rzeczą zastanawiającą i myślę, że dalece niepokojącą, że w obliczu dramatycznej sytuacji w ochronie zdrowia, jak na przykład zamykania oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i dramatycznych sytuacji z gwałtami na nastolatkach, na oddziałach dla dorosłych, w sytuacji, kiedy tysiące uczniów nie wiedzą, jaka czeka ich przyszłość, kiedy nie ma leków w polskich aptekach, dostępnych nawet na receptę, nawet w pełni odpłatnych, kiedy jest cofana refundacja na przykład opatrunków dla chorych na dramatyczną chorobę EB, poseł Prawa i Sprawiedliwości i Prawa i Sprawiedliwość zwraca uwagę na element związków partnerskich. Ja nie wiem, czy to jest jakaś kwestia fobii, czy poszukiwania tematu, którego łatwo się odnieść. Ale to Grzegorz no tak, Schetyna zwraca uwagę, a nie ktokolwiek związki inny. My partnerskie tylko komentujemy się to, co mówi Grzegorz Schetyna. Jest to malutki element programu, który został przedstawiony podczas konwencji. Ale jedyny, który pozostał w pamięci. Oczywiście, bardzo ważny, może w Państwa pamięci, ja myślę, że w pamięci i pacjentów, i lekarzy, i pielęgniarek, i uczniów, zdecydowanie kwestia ochrony zdrowia czy systemu edukacji jest rzeczą o wiele ważniejszą. Natomiast tak, związki partnerskie znajdą się w programie i będą to związki partnerskie zarówno dla par różnopłciowych, jak i jednopłciowych. I jest to temat popierany przez Polki i Polaków w ponad 60%. Natomiast na pewno temat ochrony zdrowia, edukacji jest tematem, do którego pan poseł powinien się odnieść, ale także temat tego, że w kwestii Trybunału Konstytucyjnego, instytucji państwa, Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa dokonaliście państwo ogromnej destrukcji i w żaden sposób sprawy sądowe nie zostały przyspieszone. Grzegorz Schetyna mówi też. Zwracam uwagę na to, co powiedziała pani Monika Rosa, na przykład odnosząc się do kwestii leków. No ale przecież to Platforma Obywatelska zdepenalizowała naganne zachowania, nadużycia, jeśli chodzi o obrót lekami. Zwracam uwagę na to, że część tych propozycji jest niczym innym jak powieleniem tego, co robi Prawo i Sprawiedliwość. Nie dalej jak w piątek w Poznaniu zostało podpisane porozumienie z 60 wielkopolskimi samorządami w ramach programu Czyste Powietrze na wymianę pieców, na termomodernizację. Jeśli chodzi o budowę dróg i infrastrukturę, sześciokrotnie podwyższyliśmy wydatki na budowę dróg lokalnych. To nie oddaliście państwo ani kilometra autostrady w ciągu 4 lat. Ani kilometra autostrady. Więc niektóre z tych propozycji z kolei są nierealne do realizacji, w związku z tym, że nie można dokonać głębokich zmian dotyczących instytucji wojewody, w związku z tym, że ta instytucja jest zakorzeniona w konstytucji. Także abstrahując od kwestii wiarygodności w ogóle Platformy, jeśli chodzi o jakiekolwiek propozycje programowe, to część tych propozycji jest powtórzeniem tego, co robi Prawo i Sprawiedliwość, a część nie może zostać zrealizowana z przyczyn ustrojowych. W sześciopaku znajdziemy też taką ciekawą propozycję, ciekawe założenie, żeby referenda po zebraniu 1 000 000 podpisów miały charakter obligatoryjny. Czy Grzegorz Schetyna, czy też Koalicja Obywatelska w ten sposób trochę próbuje zmazać tą plamę sprzed kilku, już chyba nastu lat, kiedy podkreśla się, że było były miliony podpisów, które Platforma Obywatelska przemieliła, więc czy tutaj jest jakby, że tak powiem, próba trochę odwrócenia sytuacji, pani poseł? Po pierwsze, kwestia decentralizacji i przerzucenia głosu obywatelom to jest rzecz bardzo ważna. Obecnie mamy wielotysięczne, setki tysięcy ludzi wychodzą na ulicę w obronie poszczególnych wartości i praw. Setki tysięcy osób, to kiedy były takie wystąpienia w Polsce? Prawa, może pani przypomnieć? I sprawiedliwości. Jeśli państwo podsumujecie sobie liczbę i protestów w ciągu ostatnich 4 lat i ile tych osób protestowało, to tak, to są setki tysięcy ludzi, którzy byli na ulicy, którzy realnie protestowali. Natomiast wracając do kwestii programowych. Ten program opiera się na podstawowych wartościach, które są ważne dla każdego człowieka. Po pierwsze, na wolności i na demokracji. Czyli na tym, żeby w codziennym swoim życiu Polak nie zastanawiał się, czy Polka, że jeśli pójdzie do sądu, to czy będzie w stanie sędzia przeprowadzić tę sprawę, czy będzie to sędzia niezależny, czy będzie też ulegał naciskom politycznym. A teraz mamy bardzo jasne, niestety, płynące sygnały, że i sędziowie, i prokuratorzy takim naciskom podlegają i często są kierowani do dyscyplinarki za to, że śmiało mieć własne zdanie w obliczu łamania narzekanie prawa na i konstytucji przez Prawo i Sprawiedliwość. Trwają w Polsce od dodam lat. Jeszcze, że państwo nie oddali, że PiS nie oddał ani kilometra autostrady w ciągu 4 lat. Słabo to ja teraz może trochę zmienię temat. Ale bo jeszcze chciałem... dojdę do, jeszcze jedna temat ochrony zdrowia i aptek, bo tutaj mówią państwo, że coś się nie dokonało. Mieliście państwo 4 lata na to, żeby wprowadzić ustawę, która będzie ograniczała nielegalny wywóz leków. To jest w skali roku 2 000 000 000 tuż przed wyborami w 2015 roku wyeliminowała te przepisy. Dobrze. Drodzy państwo, chciałem jeszcze zmienić trochę temat. Chciałem zapytać o listy wyborcze, o jedynki. Znamy jedynki na listach Prawa i Sprawiedliwości, jedynki Koalicji Obywatelskiej wciąż jeszcze nie wiadomo, czekamy na ich ujawnienie. Poseł Krzysztof Brejza powiedział dzisiaj, że prawdopodobnie jedynką w Warszawie będzie Grzegorz Schetyna. Pani poseł, czy pani może potwierdzić te doniesienia? No skoro mówi tak szef sztabu wyborczego, to znaczy, że prawdopodobnie będzie Grzegorz Schetyna. Czyli bezpośrednie starcie z Jarosławem Kaczyńskim. Się nam szykuje. No, ciekawą sytuację mamy w Katowicach. Prawo i Sprawiedliwość. Premiera Morawieckiego. Jeśli premier Morawiecki chce startować z Katowic, to może poświętował przynajmniej jedną rzecz. Dzisiaj jest Dzień Śląskiej Fany, więc zachęcam go do tego, żeby taką śląską fanę wywiesił i do tego, żeby w końcu rozpoczął dyskusję na forum parlamentu także o języku śląskim, skoro tak bardzo chce reprezentować obywateli i obywatelki z Katowic i z okolic. Panie pośle, w takim razie dwa pytania. Pierwsze dotyczące właśnie premiera Morawieckiego. Czy pan wie, dlaczego akurat Katowice. No i dwa, jak w pana zdaniem będzie wyglądało starcie w Warszawie Jarosława Kaczyńskiego z Grzegorzem Schetyną? Czy zapowiada nam się ciekawy pojedynek? Mateusz Morawiecki jest polskim premierem. Jest bardzo dobrze oceniony przez Polaków, Polki i Polaków w całym kraju. Przykłada dużą wagę do rozwoju Polski, także do kwestii reindustrializacji Polski. Śląsk jest tą częścią Polski, która jest znana z przedsiębiorczości, która nieco została zapomniana po 1989 roku, w związku z tym, że przemysł górniczy nie odgrywał już takiej roli jak wcześniej. Także myślę, jest to pokazanie, że Prawu i Sprawiedliwości zależy na tym, aby Śląsk rozwijał się szybciej, aby był jednym z głównych ośrodków przemysłowych i gospodarczych Polski. Natomiast jeśli chodzi o starcie w Warszawie, jest to starcie między Jarosławem Kaczyńskim i Grzegorzem Schetyną. Jarosław Kaczyński odniósł największy sukces polityczny po 1989 roku w wyborach europejskich. Nasza formacja uzyskała ponad 46% głosów. To zresztą jest najlepszy wynik, nawet biorąc wszystkie demokratyczne wybory od roku 1918. Także o wynik tego pojedynku się nie obawiamy. A czy w takim razie, panie pośle, to będzie ostatnia kadencja prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bo zapowiedział również ten weekend, że no, wierzy, że za 4 lata ktoś, kto będzie stał w tym miejscu, tutaj cytat, bo ja już mam swoje lata, więc to pewnie nie będę ja, będzie mógł powiedzieć, kolejny raz dotrzymaliśmy słowa w kontekście przyszłej kadencji. Prezes Jarosław Kaczyński, o ile dobrze zrozumiałem, nie mówił o tym, czy będzie, czy nie będzie parlamentarzystą. Tego nie wiem, to jest jego decyzja. No, głównie chyba o karierę polityczną chodziło. Rzeczywiście te słowa wskazują na to, że jakieś ważne decyzje pewnie w najbliższych latach zapadną. Niemniej dzisiaj prezes jest w doskonałej formie. To było widać, można powiedzieć, w formie życiowej, biorąc pod uwagę wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego, bardzo wysokie sondaże wyborcze, ale też zapał i zaangażowanie w tą kampanię, która jest teraz przygotowywana. Prawo i Sprawiedliwość rozmawia o programie, spotyka się regularnie z Polakami. Przedstawienie 41 liderów w całej Polsce też pokazuje stopień przygotowania Prawa i Sprawiedliwości do tej kampanii, a można powiedzieć także stopień przygotowania i pewną propozycję dla Polski na następne lata. Zbliżamy się powoli do końca, więc jeszcze bardzo proszę, pani poseł, jak pani odbiera te niespodziewane słowa prezesa Kaczyńskiego? Ja życzyłam panu prezesowi Kaczyńskiemu jak najszybszego odejścia na emeryturę i my w ramach także sześciopaku Grzegorza Schetyny mamy dla niego propozycję. Jest to kompleksowy pakiet dla seniora, który mu oferujemy i naprawdę życzyłabym sobie, żeby stery władzy w Polsce przyjęli ludzie, którzy patrzą do przodu, którzy myślą o kolejnych pokoleniach, o moim pokoleniu, o pokoleniach młodszych, którzy myślą o jakości edukacji, myślą o kryzysie klimatycznym, o tym, że potrzeba walczyć o czyste powietrze, o czystą wodę, a nie skupili się na bieżących walkach politycznych, które niczego nie rozwiązują. Tu musimy postawić kropkę. Prawo i Sprawiedliwość skupia się na wszystkich Polakach. Stawiamy kropkę. Serdecznie w dużych miastach. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Gośćmi Pulsu Trójki byli posłanka Monika Rosa, Nowoczesna, Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład telewizor LG LED 55 cali 4K Active HDR. Po 70% rabacie zapłacisz jedyne 660 zł. A za najnowszy generator pary Philips Perfect Hair z technologią Optimal Temp po 70% rabacie zapłacisz jedyne 540 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Zrobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety Proliver. Wyciąg z ziela karczocha stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację. Wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też.